بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة كتك نعمة الله سبحانه وتعالى زلي زوفو جويتو نعمة يا كفنغليوة mlango wa an-nasiha, mlango wa kunasihiana sisi Waislamu. Allah tabaraka wa taala anasema, wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Na akasema al-Imam Shafi'i rahimahullahu taala, لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم. الله قد كهي سورة أنا سيما والعصر نآبا قزاما نآبا قزاما أنا أبيا قنبا ونادم ووتي وكوكت خسارة هلين دلو أمبالو أنا ليبيا الله تبارك وتعالى. كيشا كوفوا akasema isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema wakahusiana kushikamana na haki wakahusiana kushikamana na subira. Sura imeishia hapa. Al-Imam Shafi'i rahimahullah, ambaye ni Muhammad ibn Idris, anasema lau kama Allah tabaraka wa taala asingeliteremsha kwa waja wake sura ambayo ni hoja iliyokamilika juu yao, isipokuwa sura hii ya Al-Asri, kwa yale yaliyomo ndani yake, basi sura hii ingeliwatosha. Sura hii peke yake yenye aya hizi chache ingelikuwa imetosha kabisa, ila wale walioamini wakatenda mema, ila wale walioamini wakatenda mema. Huu ni Uislamu kamili, kuamini na kutenda mema, kutenda mema kufuata sunna. Na kuamini na kufuata sunna, sababu waamilu salihat, na kufuata sunna na kutenda mema. Kutenda mema hayawi mema ila kwa yale aliyokuja nao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu hakuna jema isipokuwa kalifanya yeye, ambalo hakulifanya yeye haliingii katika mema. Lakini aliamini na akatenda mema aishilie tu yeye mwenyewe na nafsi yake, wakahusiana kushikamana na haki. Kwa hiyo huyo aliamini akatenda mema, hilo haliishilii kwa nafsi yake, bali linatakikana awaambie na wenzake, watawasau bilhaq, wakahusiana kushikamana na haki. Haki ni nini? Haki ni dini ya Allah tabaraka wa taala, ndiyo haki. Taratibu zake zile, maamrisho yake yale, makatazo yake yale, hiyo ndiyo haki. Kwa hiyo tukawa tunahusiana kushikamana na haki, al-awamir tunaamrishana, wanawahi na makatazo tunakatazana, hii ni haki. Watawasau bisabr, kwa kuwa haki hii, dini hii, maamrisho ya Allah tunayoelekezeana na makatazo ya Allah tunayokatazana ni sehemu katika jihadi. Na kwenye jihad, ima upigwe panga ukatwe sikio, au upigwe jiwe uvunjike meno, au uwawe. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akasema, watawasau bisabri, wakahusiana kushikamana na subira, kwa sababu kwenye kuamrisha mema na kukataza maovu huenda ukapatwa na madhila. Kwa kuwa na subra, usipigwe lakini utasemwa, usisemwe utasengenywa, usifanywe kadha utafanywa kadha, kuwa na subira. Na ndio maana Luqman al-Hakim akamwambia mtoto wake ya bunayya aqimus sala wa amur bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar, akamwambia wasbir 'ala ma asabak. Ewe kijana changu, ya bunayya, ewe kijana changu kipenzi, simamisha sala, amrisha mema, kataza maovu, na subiri juu ya yale yatakayokupata, yani katika kuamrisha mema na katika kukataza maovu. Na mfano mwema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nani asiyejua kwamba Rasul alaihi salatu wasallam kapigwa mawe? Nani asiyejua kwamba Rasul alaihi salatu wasallam kafukuzwa katika mji wao wa Makka? Nani asiyejua kwamba Rasul alaihi salatu wasallam kavunjwa jino lake? Nani asiyejua kwamba Rasul alaihi salatu wasallam kapasuliwa sehemu yake paji la uso? Nini yote haya? Al-amru bil ma'ruf. Nini yote haya? An-nahy 'anil munkar, kuamrisha mema, kukataza maovu. Wanasema ulama, na kila ambaye atapita katika njia ya Rasul alaihi salatu wasallam akawa mkweli katika hayo, basi atapata fungu ya yale yaliyompata mtume alaihi salatu wasallam. Hayawezi kulingana na ya Rasul alaihi salatu wasallam, kwa sababu yeye Rasul amesema ashaddu nnasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, wenye mabalaa makubwa kwanza ni manabii. Makubwa kabisa, mabalaa makubwa huwashukia manabii. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha wale ambao kwamba wanajinasibisha naye, kisha wale ambao kwamba wanajinasibisha naye. Yubtala ar-rajul ala hasabi dini, mtu atapewa mtihani kwa kulingana na dini yake aliyokuwa nayo. Kama dini yake ina ulaini ulaini, udhaifu udhaifu, atapewa mitihani kwa kadiri ya zile yeye jinsi alivyo. Na kama dini yake ina ugumu, ina ukali, anashikamana hasa na dini, basi mitihani yake itakuwa ni mikubwa. Haya amesema bwana mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo huu ni mlango wa nasaha ambao upo katika sheria yetu ya Kiislamu, na lengo kuu ni kuwasafisha watu na kuwatakasa watu na kuwarejesha watu kwa Allah tabaraka wa taala katika hali ya kuwa wana mioyo iliyosalimika, kama alivyosema yeye subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku ya kiyama ni siku ambayo haitofaa mali ya mtu wala hawatomfaa watoto wake, isipokuwa yule ambaye atarudi kwa Allah tabaraka wa taala akiwa ana moyo uliosalimika. Katika fursa hii kuna jambo ambalo huwa linaenea, sisi tumelikuta na tutaliacha, jambo ambalo limejaliwa kuwa ndio taratibu na mwenendo, lakini uhalisia wa mambo jambo hilo lina khalifu wa Uislamu wa sawasawa, na linakwenda kinyume na maelekezo ya Allah tabaraka wa taala, bali maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na watu wengine wakadhani ni jambo rahisi rahisi, jepesi jepesi. Jambo gani hilo? Jambo la kuchelewesha kugawa mirathi za waliokufa. Hili jambo hili ni baya sana na linaleta zahma katika safu za wanandugu, limekithiri, lipo hasa katika mambo wetu huwa pwani, hasa hasa likaonekana kwamba ni jambo la kawaida. Fulani akawa anasimamia mali ya marehemu babu yake, mali ile ni haki ya warithi, akawa mathalan yeye anatononeka nayo ile mali fulani, au fulani na fulani katika warithi wakawa wanatononeka nayo ile mali, wengine hakuna wanachokipata, wakawa wanaugulia katika nafsi zao. Hili jambo si mara moja ninakuwa na dhamira ya kutaka kulizungumza, mpaka kuna siku moja mzee mmoja la muhifadhi jina mtu mzima akaniambia, nyinyi mtupa waadhi, lakini waadhi huu mtakwenda kuulizwa na Allah siku ya kiyama. Basi jana nikakumbuka, walillahi alhamdu, nikasema niandike mawili matatu katika yale ambayo kwamba yanahusiana na hili janga ambayo si hapa peke yake Kigombe na kusudia, bali ni jambo ambalo kwamba limeenea na limekithiri sana hasa katika mambo wetu wa pwani, na hili jambo ni haramu kulifanya, linakiuka Uislamu wa haki, linakiuka maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni dhulma kuacha kugawa mirathi, ni dhulma. Wanasema ulama, anapofariki aliyefariki, muda tu wa kukata kwa kiroho, tayari zile mali zake zote alizoziacha ni haki za warithi wanazotakiwa wapewe kwa haraka iwezekanavyo. Itokee kwamba kuna dharura fulani ambayo ni maslahi ya kisharia, itafaa. Kama hakuna dharura yoyote yenye maslahi ya kisharia, haramu kuchelewesha kugawa mirathi, kwa sababu jambo hilo husababisha minongono baina ya safu ya wanandugu, bali huenda likapelekea kadhalika kukatana kwao. Na Uislamu hautaki suala ambalo kwamba litapelekea kuingiwa wanandugu au watu chuki katika mioyo yao. Uislamu umepinga jambo hilo, na ukisoma katika sharia utaona makusudio makuu ya sharia kuondoa minongono katika nafsi za watu. Na ndio maana mathalan Uislamu umeharamisha mtu kuuza juu ya biashara ya ndugu yake. Mimi nauza kitu na bageni na mteja wangu mmoja jirani yangu, naye mfano anauza kama ninavyouza mimi, akawa namdakia yule mteja wangu, mimi hiyo nayo hapa nauza shilingi 1050. Yeye sakuuza 1060, mimi nauza shilingi 1050 tu. Haramu kiislamu. Kwa sababu gani? Ukimchukua huyu unajenga nini katika moyo wa mfanyabiashara mwenzako? Basi Uislamu umekataza jambo hilo. Uislamu umekataza kuposa juu ya posa ya ndugu yako. Ushafahamu kwamba fulani kapeleka posa nyumba fulani, haramu wewe kupeleka posa pale mpaka ujue kwamba amekataliwa au mwenyewe ameamua kuachana na lile jambo, hapo itafaa. Kwa nini? Kwa sababu ukienda wewe huenda ukampiku, huenda ukampiku, na utakapokuwa umempiku, yule uliyempiku utamwacha katika mazingira gani ya moyo wake? Atakuchukia. Uislamu umeharamisha hilo. Uislamu umekokoteza atakayekuita mwaliko wa chakula nyumbani, wajibu kuitika wito, sio sunna, wajibu kuitika wito. Kwa sababu usipoitika wito ndugu yako unamjengea kitu katika nafsi yake. Uislamu hautaki hicho kitu. Paka ukasema kwamba hata kama imetokea una swaumu, itokee hiyo ni swaumu ya faradhi, kama ni swaumu ya sunna fungua. Kuitika wito wa ndugu yako ni wajibu, kufunga ni sunna. Sunna mbele ya wajibu huanguka sunna mbele ya wajibu. Yote haya ni kuchunga ile hali ya kutokuingiza kitu katika nyoyo za ndugu zetu. Kwa kadhalika hili la kuchelewa kugawa mirathi, kama wako watu ambao kwamba wanachelewa kuigawa mirathi yao kwa sababu wanazozijua wao, mathalan wafahamu kwamba jambo hili wanalolifanya ni dhambi kubwa, miongoni mwa madhambi makubwa, na husababisha yale ambayo kwamba Rasuli alayhi salatu wasalam ameyapiga vita kupatikana katika mioyo ya ndugu zao. Siyasemi haya kwamba kuna mtu namlenga, la ilaha illa Allah, simkusudi mtu wallahi alazim, lakini nazungumza jambo ambalo kwamba ni tatizo tuko nalo sisi Waislamu katika jamii zetu. Kwa ni wajibu kunasihiana katika masala kama haya. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu amesema, man kanat lahu madhlamatun li akhihi min irdihi au shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an yakuna dinarun wala dirhamun, in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هي حديث ونحتاج علماء كتك مسألة يوتي ينوامبتانا نحكي زوات Anasema Rasuli alayhi salatu wasalam katika hii hadith, yeyote yule ambaye atakuwa ana madhlama ya ndugu yake, ana haki ambayo anadhulumu upande fulani, ana haki ya upande fulani akawa anadhulumu, kubakia wale wanaojiita wasimamizi wa mirathi na mirathi za watu pasina kufanya haraka kuzitekeleza na kuzigawa kwa mujibu wa sharia, hii ni dhulma, hii ni dhulma. Ikawa mathalan kuna shamba la marehemu fulani, marehemu kaka, marehemu mama, lipo hajaligawa na yeye ndiye msimamizi mathalan, lakini yeye akawa anakwenda kukata makuti, anakwenda kumwaga kuangusha nazi, anakwenda kuangusha madafu, au akawa ameuza mti fulani, kulikuwa na muembe pale watakuchongwa ngarawa akauza, haki ya warithi, huyu amefanya jambo la dhulma, anakula mali za dhulma. Kwa hiyo anasema Rasuli alayhi salatu wassalam, atakayekuwa na haki ya watu ya ndugu yake, ima heshima yake au chochote chake, kwa hiyo mali kadha, ngarawa, mashua, ana mashua ya marehemu, ana ngarawa ya marehemu, na marehemu ana warithi, akawa anabaki nayo, anafaidika nayo yeye, anakula kupitia haki hiyo ya warithi, faliyatahallalhu minhu alyawm, ajinasue na hiyo haki ya watu leo hii, ajinasue kutokamana na haki ya watu hiyo leo hii, kabla alla an yakuna dinarun wala dirhamu, kabla ya kufika ile siku ambayo watu hawatolipana kwa dinari wala kwa dirhamu. Ogopa, jinasue na haki za marehemu, haki za warithi. Hata kama wewe ni mrithi, mnarithi, lakini gawa mirathi leo hii, usiendelee kula mali za mali kwa njia ya batili, haki za wenzako kwa njia ya batili, jinasue leo hii kabla ya kufika ile siku ambayo watu hawatolipana pesa. Wewe ulikula pesa za marehemu, umekodisha ngarawa, ukawa unachukua pesa, unachukua vishazi vya samaki, wewe umemwacha yatima, umemwacha mjane, umemwacha kadha, wanufaika wewe, jinasue na mazingira hayo leo hii kabla ya kufika ile siku ambayo watu hawatolipana tena vishazi vya samaki, wala hawatolipana dinari wala dirhamu, bali watu watalipana matendo mema. Kama alikuwa na matendo mema huyo dhalim aliyafanya huko duniani, yatachukuliwa matendo mema yake, wapewe wale aliyowadhulumu kwa kadiri ya dhulma aliyowafanyia. Kwa hiyo kama uliwafanyia dhulma miaka 50, yatachukuliwa mema yako, wapewe hao kwa miaka hiyo, kwa miaka hiyo. Kama ilikuwa ni miaka 10 tu, 15 kadhalika, watu watalipana as-sayyi'atu wal hasanat. Hakuwa na matendo mema, yatachukuliwa mabaya ya wale aliyowadhulumu, atapachikwa nayo yeye. Na hadithi hii ni sawa na ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawauliza masahaba, mnamjua aliyefilisika? Wakasema ya Rasulullah, aliyefilisika kwetu man la dirhama lah wala mataa, ni yule ambaye hana pesa wala hana kitega uchumi, kaishiwa pesa, hana kitega uchumi, hana. Akasema hapana, huyo sio, si aliyefilisika. Muflis wa kweli katika umma wangu ni yule mtu ambaye atakuja siku ya kiyama ana swala, faili lake la swala likikaguliwa, alhamdulillah, ana saumu ya Ramadhani ikikaguliwa saumu yake, alhamdulillah, ana zaka, alhamdulillah, alikuwa akitoa zaka katika mali yake. Lakini pamoja na yote haya, atakuja huyu akiwa aliwahi kumtusi yule, aliwahi kumpiga kwa dhulma yule, aliwahi kumdhulumu huyu, atapewa huyu haki yake, na huyu atapewa haki yake, na huyu atapewa haki yake. Kwa maana uchukuliwa mema yake, watagawiwa hawa ambao waliwadhulumu. Aliyempiga roho, nimpiga makofi huyo mbele ya watu, ulimwadhirisha, naam, tunachukua swala zako za miezi mitatu, twamlipa huyu. wewe ulifanya kadha wa kadha wa kadha ujue huyo so ulimwambia huyu ulimtuhumu zina huyu na hakuwa mzinifu wa kadha fa hadha alimtuhumu machafu huyu basi tunachukua somo zako za miaka 4 tumlipa huyu mpaka watakapokuwa au watakapokuwa huyu bwana mema yake yamekwisha aliyowadhulumu bado wapo wanadai haki zao huchukuliwa madhambi ya wale aliyowadhulumu anapachikwa nayo yeye kisha anatumbukizwa kwenye moto wa jahannam kaenda na swala na zaka na saumu na kadha lakini hakutahallal juu ya wale aliyowadhulumu hapa duniani hakutahallal nao hakumalizana nao hakutaka yaishe haya ndio ambao kwamba tutakwenda kumkuta na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wattaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama ogopeni dhulma kudhulumu kula mali ya watu kwa njia za batil ogopeni jambo hilo kwani jambo hilo ni dhulumatun yawm alqiyama Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an lirijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ونوم تياري ونحكزاو ونوم وريثي للرجال نصيب ونوم ونفونغ مما ترك الوالدان والأقربون kutoka katika mali zilizoachwa na wazazi wawili au jamaa zao wa karibu wanaume wameshaorodheshewa mafungu yao walinisai nasibun kadhalika wanalo wanawake fungu lao mimma taraka alwalidani walaqrabun kutoka katika mali zilizoachwa na wazazi wawili au ndugu wa karibu mima kalla minhu au kathor yawe mafungwa hayo ni makubwa au yawe mafungwa hayo ni madogo lakini kila mmoja na fungu lake nasiba mafuruda ni mafungu ya wajibu Allah anasema ni mafungu ya wajibu wapewe wajibu sio hiari wajibu wapewe haki zao hapa Allah ametaja mirathi kwa lugha ya jumla kisha akafafanua kwenye aya inayofuata yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma tarak in kana lahu walad wa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ath-thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus mimma tarak kwa hiyo yuko ambaye atachukua nusu ya mali, yuko atakayechukua moja ya sita ya mali, yuko atakayechukua moja ya tatu ya mali, kila mmoja na fungu lake. Mume atamrithi mkewe, atamrithi mkewe robo ya mali. Wala kumnisu mataraka azwaji nusu ya mali au robo ya mali. Mke atamrithi mumewe robo ya mali au moja ya nane ya mali. Yote haya ameyataja Allah tabaraka wa taala. Kwa kuchelewesha kugawa mirathi ambayo ni wajibu ile siku ambayo mtu amekata roho wajibu mirathi ile igawiwe kwa wenyewe ukabaki nayo ikabaki haigawiwi ikasababisha balbala katika safu ikasababisha chuki katika mioyo jambo hili ni haramu katika Uislamu hakuna tunayemjua katika masahaba ambaye amecheleweshewa kugawiwa mirathi yake isipokuwa ni Zubair ibn al-Awwam kwa miaka 4 tu na kulikuwa na sababu Zubair ibn al-Awwam mtoto wa shangazi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtoto wa Safia binti Abd al-Muttalib Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid ibn Asad huyu aliacha watoto katika watoto wake na Abdullah ibn Zubair Zubair ibn al-Awwam alifariki mwaka 36 Hijria katika mwezi wa Rajab baada ya vile vita vinavyoitwa Mauki'atul Jamal mtoto wake Abdullah akawaambia ndugu zake, sisi hatutoigawa hii mirathi kwa sababu baba yetu alikuwa na madeni. Na wengi wa watu hawafahamu kwamba Zubairi ameuawa. Kwa hiyo mimi nitatoa miaka minne na nitakwenda kila kipindi cha haji, nitakwenda haji kuwatangazia watu anayemdai Zubair atuone sisi. Baba yake alikuwa na madeni mengi, na wanasema ulama sio madeni ya kwamba alikuwa akikopa, a a, alikuwa mtu akimletea amana anamwambia huenda hii amana ikapotea, huenda ikapotea hii haki yako, sasa fanya kama vile umenikopesha, ili unapohitajia nikupe kama ipo, kama haipo nikutafutie, lakini usinipe kama vile ni umekuja kuhifadhi amana yako kwangu, nachelea. Kwa hiyo madeni yake yalikuwa katika sura hii radhiallahu anhu, na huo ni ucha Mungu aliokuwa nao. Sasa watu wenye haki kwake walikuwa ni wengi, akawa anachelea mtoto wake kwamba baba yake atabaki na deni. Na sisi tunafahamu kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa hawasalii watu wenye madeni. Huyu anadaiwa, ana deni, hajalipa deni la watu, hajalipa, Mtume hamsalii alayhi salatu wasallam. Na hii ni hatari ya madeni, madeni, na ni mtu aogope madeni. Na ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu. Baadaye akasema yule ambaye atakufa ameacha deni, hajalilipa, mimi nitamlipia. Kwa hiyo bado wanasema ulama hatari ya kukopa kopa madeni ya watu, na mtu kuzembea juu ya kulipa yale ambayo kwamba anadaiwa. Na wengine wanafanya hivyo na pesa wako nayo au fursa ya kulipa deni alikuwa nayo, lakini basi hajali tu. Sahaba amezikwa alikuwa na deni, akalibeba lile deni Abu Qatada al-Ansari. Baada ya siku ngapi akakutana na bwana Mtume صلى الله عليه وسلم, akamuuliza umelipa deni la watu ambalo umechukua dhamana kwamba utalipa wewe? Akasema tayari ya Rasulullah. Akamwambia sasa hivi ambapo wewe umemlipia deni ndipo ambapo mwili wake yule marehemu umepata baridi. Sasa hivi ndio umepata baridi mwili wake marehemu huko kaburini alipo, baada ya wewe kulipa lile deni. Sasa hawakawa wanaogopa hawa masahaba. Abdullah ibn Zubair sahaba, baba yake Zubair ni sahaba, akasubirisha kugawa mirathi baina yake na ndugu zake mpaka akahakikisha miaka minne, kila mwaka anakuna haji, kila mwaka anakuna haji kuuliza nani anamdai Zubair, nani anamdai Zubair. Na hii hali utaipata kwa katika mazingira ya udogo mno katika maisha yetu, kwamba eti warithi wakawa wanang'ang'ana kujua madeni aliyokuwa akidaiwa marehemu baba yao au marehemu mama yao au marehemu mtoto wake. Watu hawajali, watu wataka kugawiwa mirathi, kugawiwa mirathi tu, watu wataka kugawiwa mirathi, madeni hawajali. Wakati Uislamu unasema isigaiwe mirathi mpaka yalipwe madeni ya marehemu kutoka kwa mali ya marehemu, hata kama kulipa kwake madeni kutapelekea wakose cha kurithi, na wakose cha kurithi, lakini itolewe haki ya watu wanayodaiwa marehemu kutoka kwenye mali ya marehemu, wajibu kufanya hivyo. Almuhim, baada ya miaka minne ndipo akagawa Abdullah ibn Zubair mirathi ya ndugu zake na yeye pamoja nao. Ndio maana akawa ameulizwa al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, je, inafaa kwa yule aliyewakilishwa kugawa mirathi akachelewesha kugawa mirathi kwa maslaha? Miongoni mwa maslaha ni kama haya, au miongoni mwa maslaha ni kutaka kujua marehemu alikuwa na watoto wangapi, hatujabainikiwa bado. Kwa hiyo hatuwezi kufanya haraka kugawa, tunasikia tetesi kwamba aliwahi kuoa sehemu fulani, hatujajua kule alizaa hakuzaa, yule mke kule alimwacha au alikuwa ni mke wake aliyemkalia eda, tuwafuatilia habari bado. Hii ni katika maslaha. Sasa akasema Ibn Baz, naam, Abdullah ibn Zubair alichelewesha kwa sababu madeni ya baba yake Zubair yalikuwa ni mengi. akachelea huu na kuhofia kwamba huenda baadhi ya watu wakawa hawapo pale mahala palipotokea msiba, wakawa hawafahamu kwamba fulani amefariki. Akawa anakwenda katika mausimu ya Hija kila mwaka, anasema man lahu ala Zubairi dainun faliwafina, mwenye deni kwa Zubairi atuone sisi. Hata madha 4 sinin, mpaka ikapita miaka 4, na aliuawa Zubairi mwaka 36. Maana yake mirathi haikugawiwa isipokuwa mwanzoni mwa mwaka wa 40, baada ya kuwa imepita miaka 4, mpaka alipochukua ihtiyati kwamba baba yake tena dhima yake imeshamuondoka radhiallahu anhu, ndipo alipoigawa ile mirathi. Lakini kinyume na maslahi kama haya wanaoyazungumza ulama, haifai kuchelewesha kuigawa mirathi. Kama kuna mtu labda alifariki miaka hiyo, hawakurithi watoto wake, hawakurithi wajukuu, huenda pia hawakurithi wale wanaitwa vitukuu, basi ni mali tu ipo ipo, ni shamba tulipolipo likawa ni mithili ya shamba la bibi, anataka kwenda anakwenda. Haki ya Allah aliyegawa mirathi ya kila mmoja wetu kawa haijatendeka. Allah ndiye anayegawa hii mirathi kwenye Qur'an, na akasema wapewe kila mtu haki yake. Kuchelewesha kugawa mirathi ni sawa na kuchelewesha kuambiwa swali ya dhuhuri wakati wa dhuhuri, ukaja ukaiswali ya dhuhuri wakati wa alasiri na ukuwa na sababu. Kwa kila mmoja amuogope Mola wake, aogope juu ya hii dhima ambayo kwamba atabeba kwa haki za watu warithi wa halali, akawa ameshikilia mali za marehemu, ameshikilia mali za mayatima, na anafanya hujuma katika mali, anakula yeye, anafaidika na mali hiyo haramu kwake yeye. Iwe ni mali, nyumba imeachwa marehemu, anachokiacha marehemu kinaitwa tarika, lazima igaiwe. Kama ni nyumba ndio mnaoishi ile hiyo, ndio kafa mtu, igaiwe. Mtasema hii nyumba basi nyumba familia. Haki ya watu hii, igaiwe. Kama ni shamba ligaiwe, kama kaacha baskeli igaiwe, kiwe kidogo alichokiacha au kikubwa, mtu asikae nacho aogope, waila atakuwa ni katika wale ambao kwamba atakuwa anaonekana ana swali lakini haijamsaidia kitu swala yake. Kwa nini? Ana haki za wenyewe, hawawezi labda kumkabili na kumwambia, lakini wanaongea pembeni. Haya yapo, mtu anabaki ananungunika tu, kaka bwana, dada bwana, shangazi bwana. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo kwamba hayatakikani, itokee dharura kama hii dharura iliyompata sahaba Abdullah juu ya madeni aliyokuwa nayo baba yake, yalikuwa ni mengi na hawajui wote wanaomdai Zubair. Kwa akawa anacheleweshwa kwa maslahi hayo. Wa ila inatakikana mubashara baada ya maiti kufa, basi igaiwe mirathi yake baada ya zile ijraat, yale mambo ambayo kwamba yatakuwa yanachungwa na kuangaliwa kabla ya kugawa mirathi, yanapokuwa yamekamilika kujua marehemu ameacha nini na nini, kadhalika kujua marehemu ameacha wasia gani katika mambo ambayo kwamba yanatangulizwa kabla ya kugawa mirathi. Wasia wa marehemu, marehemu ameacha usia gani? Marehemu ameacha usia, anasema au alisema marehemu baba ya kwamba moja ya tatu ya mali yake ameitoa wakfu. Aliyepewa maagizo haya awe ni mtoto kapewa na baba yake au mtoto kapewa na mama yake, wajib atoe huu wasia kwa watu. Marehemu mama alisema moja ya tatu ya mali ameitoa wakfu, asibanie wasia wa marehemu, atapata dhambi, atalaanika anaficha wasia. Wako watu ni mabakhili wa mali zao, mabakhili wa mali zisizokuwa zao, chake alikuwa ni ugumu, cha marehemu baba yake pia alikuwa ni ugumu kukitoa. Marehemu baba yake akasema kwamba moja ya sehemu fulani ni wakfu fi sabilillah, ni nyumba nimeitoa wakfu, shamba lile nimelitoa wakfu liwasaidie Waislamu, akabania kutoa ile habari ili apate sehemu kubwa ya mirathi au apate sehemu kubwa ya kurithi. Huyo naye akafanya madhambi, Allah anamuona hatofaidika na hiyo mali, hata kama ataona kama anafaidika, lakini sio faida, ni hasara, kwa kuwa ni moto ndio ambao kama anautumbukiza katika tumbo lake. Kwa tutaangalia masala kama haya. Wasia, kaacha wasia marehemu, kaacha wasia amesemaje, na wasia pia unapimwa katika mizani ya kisheria. Usio ni wasia unaokhalifu aya, usio ni wasia unaokhalifu maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kadhalika tunaangalia madha, tunaangalia madeni yake. Tumeangalia yote hayo, tumeshajua anavyomiliki marehemu, tumeshajua watoto wake na idadi yao, wapi wanarithi, wapi hawarithi. Kadhalika liangaliwe hilo. Si kila mtoto anayenasibishwa anarithi. Anayerithi ni mtoto wa halali, mtoto wa ndani ya ndoa, mtoto ambaye kwamba alikuwa yuko nje ya ndoa, hana mirathi, na aliseme wazi mzazi kabla ya kufa kwake, isije likasababisha balbala na balaa kwamba huyu bwana ni mtoto wangu wa ujanani, huyu bwana hana mirathi, huyu hana mirathi nikifa. Liseme wazi, lisije likaleta magomvi. Haya yote ni maelekezo yanayozungumza ulama, wanayozungumza ulama. Lakini baada hapo haitakuwa halali kuichelewesha mirathi, kuigawa, kila mmoja apewe haki yake. Kwa hiyo haya ni katika yale ambayo kwamba sisi tulipenda tuyazungumze katika mnasaba kama huu, kwa kuwa ni mambo ambayo kwamba yanamea na yanapea, yanapevuka, yamekuwa makubwa. Mali, kuna mali za marehemu babu huko, wajukuu hawatorithi, wala vilembwe pia huenda wasirithi. Kaja kutokea minongono ambayo kwamba si ya lazima. Uislamu mambo hayo unayapiga vita. Akifa mayit, tunafanya ijraati za kugawa mirathi haraka iwezekanavyo. Sisikae mali za watu miaka 10, miaka 20, miaka 30 haijagawa mirathi. Si sawa sawa. Hata kiwe ni kipande cha miguu 10 kwa 10 kigawiwe. Lakini kisiacho hivyo, itokee kile ambacho kwamba kimetolewa wakfu, ikajulikana kwamba hii ni wakfu, mali amana. Wallahu ta'ala a'lam. Hii ni nasiha nimeitoa, na namtaka Allah radhi katika hili. Sikulisema hili kwa kumlenga mtu kama nilivyotanguliza kusema, na Allah anashuhudia, bali nimesema hili kuwa ni radhi na ni tatizo ambalo linahitaji kutibiwa, watu waelewe. Huenda mtu akawa anafahamu kwamba hakuna ubaya, muda kwa wenyewe hatugombani, wana ndugu hatugombani, hatuna ubaya sisi wenyewe, tumekubaliana hatuna ubaya. Ha, haki ya Allah gani? Itokee kwamba mmoja amesema mimi juu ya mirathi ya marehemu baba mimi sihusiki, nimejitoa kwa niko ridhaa ya nafsi yangu, niko radhi mwenyewe kwa hiari ya nafsi yake. Mimi jamani, kwenye mirathi hiyo bwana, mtoeni, mtoeni kwa radhi ya nafsi yake. Sawa, yafaa. Lakini kama haliko hilo, wajibu watu wafanye haraka kugawa mirathi. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin.